przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja, minęła siódma. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szósty dzień zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego o 10:00, wznowienie obrad. Ministerstwo Zdrowia zarekomenduje możliwość organizowania wesel do 50 osób. Są zarzuty dla 23-latka, który pijany wtargnął na wybieg w warszawskim zoo i znęcał się nad niedźwiedzicą. O 10:00 zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego wznowi obrady. Dziś możemy poznać nazwiska 5 kandydatów, którzy zostaną przedstawieni prezydentowi, zapowiedział pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i przewodniczący obrad sędzia Aleksander Stępkowski. Na posiedzeniu ma być kontynuowana tura pytań i odpowiedzi do sędziów, którzy zgodzili się kandydować. Sędziowie mają nieograniczony czas na odpowiedzi. To jest dla nas również płaszczyzna proceduralna, na której się możemy znowu spotkać i znowu merytorycznie dyskutować. Dzięki temu, że te pytania są zadawane w formie pisemnej, to ograniczamy też emocje związane czasami z procesem zadawania pytania, kiedy trudno oddzielić pytanie od pewnego oświadczenia czy wygłoszenia jakichś postulatów. I dzięki temu możemy przyjrzeć się rzeczywiście temu, co myślimy na dane tematy. Wczoraj 10 sędziów wyłonionych w tajnym głosowaniu wygłosiło oświadczenia. Na pytania zdążyło odpowiedzieć 2 z nich. 476 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem i 10 zgonów. 285 przypadków zanotowano na Śląsku. To bilans, który wczoraj w 2 komunikatach podało Ministerstwo Zdrowia. Jeszcze nie możemy mówić o końcu epidemii koronawirusa, tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mam nadzieję, że jeżeli poradzimy sobie, a jestem tego przekonany w ciągu najbliższych dniach z tymi ogniskami w Wielkopolsce i w województwie śląskim, to tych nowych przypadków będzie zdecydowanie mniej, aczkolwiek pozbywanie się tych rygorów obostrzeń powoduje to, że coraz więcej nas jest w tej przestrzeni publicznej, coraz więcej mamy kontaktów między sobą, a to niestety nie sprzyja zahamowaniu epidemii. W ramach kolejnego etapu znoszenia ograniczeń epidemicznych Ministerstwo Zdrowia zarekomenduje zgodę na organizację wesel do 50 osób. Przyjęcia będą musiały odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Przynajmniej na początku te wesela będą się jednak w pewien sposób różniły od tego, co znaliśmy do tej pory. Nad tymi wytycznymi pracuje główny inspektor sanitarny. Ministerstwo Rozwoju odbyło też szereg spotkań z branżą weselną, tak aby osiągnąć tutaj porozumienie, które zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom takich imprez. Od początku epidemii testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce ponad 20 600 zakażeń, 982 osoby zmarły, ponad 8700 wyzdrowiały. Prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał gubernatorów wszystkich stanów do natychmiastowego otwarcia kościołów, nawet tam, gdzie obowiązują ograniczenia związane z koronawirusem. Donald Trump ocenił, że miejsca kultu religijnego są kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa. Podczas briefingu w Białym Domu Donald Trump wskazał na fakt, że w wielu stanach kliniki aborcyjne i sklepy monopolowe wyłączono z ograniczeń, uznając, że zaspokajają one podstawowe potrzeby mieszkańców. Dziś identyfikuję miejsca kultu religijnego, kościoły, synagogi i meczety jako miejsca, które zaspokajają podstawowe potrzeby. Oświadczył amerykański prezydent i wezwał gubernatorów, by natychmiast zezwolili na otwarcie kościołów. Donald Trump tłumaczył, że dla milionów Amerykanów udział we mszy świętej jest niezbędną częścią życia. Księża, pastorzy, rabini, imamowie i inni przywódcy religijni zadbają o to, by wierni byli bezpieczni, gdy spotykają się i modlą. Prezydent Trump zapowiedział, że jeszcze dziś amerykański rząd opublikuje wytyczne dotyczące bezpiecznego otwierania miejsc kultu religijnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 23-latek, który w czwartek pod wpływem alkoholu wtargnął na wybieg dla niedźwiedzi w warszawskim zoo, usłyszał zarzuty znęcania się nad niedźwiedzicą oraz zakłócania miru. Z ustaleń śledczych wynika, że uderzał zwierzę, ciągał za uszy oraz podtapiał, czym doprowadził je do bólu i cierpienia. 23-latek przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i wyraził skruchę. Twierdzi, że był pijany i jest w stanie wytłumaczyć swojego zachowania. Wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze, 2 lat prac społecznych i 5000 złotych na rzecz ochrony zwierząt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce Sport Adam Malecki. 29 maja to data, którą mają zaznaczoną w kalendarzu wszyscy kibice piłki nożnej. To tego dnia powróci przerwany w marcu sezon w Ekstraklasie. Ręce zacierają nie tylko kibice w Polsce, którzy na razie na trybunach rzecz jasna nie zasiądą, ale także fani polskiej piłki w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Szwecji, Norwegii oraz Izraela. Te kraje wykupiły prawa do transmisji meczów. A władze Ekstraklasy postanowiły nie skorzystać z sugestii Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej i możliwości przeprowadzenia 5 zmian w meczu, mówi prezes rozgrywek Marcin Animucki. Konsultowaliśmy to we wstępnej wersji prac nad dokumentem z Komisją Medyczną Polskiego Związku Piłki Nożnej, wskazując, że taka możliwość być może się pojawi, niemniej jednak decyzja należy do władz federacji, które uznały, że nie będzie tych 5 zmian, zostajemy przy 3 zmianach. Pozostał także przepis o przerwie sanitarnej, on istnieje już od dłuższego czasu, czyli sędziowie w wyjątkowych sytuacjach mogą przerwać mecz i doprowadzić do sytuacji technicznej. Widzieliśmy takie obrazki, szczególnie wtedy, kiedy było bardzo gorąco i te przerwy sanitarne były przez sędziów wprowadzane, więc być może także z tego przepisu będą sędziowie korzystać na przełomie czerwca i lipca, kiedy ta temperatura będzie wyższa. Skoczyło wczoraj ciśnienie kibicom drużyn z Berlina. Zdrowsze emocje towarzyszyły fanom Herty, która ograła 4-0 Union. Krzysztof Piątek zagrał w bezbarwnych 15 minutach, Rafał Gikiewicz puścił 4 gole. Polski napastnik zgubił gdzieś strzelbę i naboje, a jego rywal trafia jak na zawołanie, mówi były reprezentant Polski Artur Bichniarek. Kolejna bramka Ibisewicza, która komplikuje sytuację zdecydowanie Krzyśka Piątka, który wszedł na trochę więcej minut, na 14 minut tego spotkania, ale myślę, że ta sytuacja się teraz na długo nie zmieni, bo naprawdę kapitan Herty wygląda w tym momencie bardzo, bardzo dobrze. W tabeli Herta zajmuje 10 miejsce, Union 12, na prowadzeniu Bayern Monachium. A Bawarczycy nie skorzystają z opcji wykupienia Filipe Coutinho z Barcelony. Musieliby wyciągnąć z sakwy 120 milionów euro. Za dużo. Dużo. Bardzo dużo zarabia na korcie i poza nim Naomi Osaka. Japońska tenisistka według magazynu Forbes jest najlepiej zarabiającą sportsmenką. Na jej konto przez ostatni rok wpłynęło 37,5 miliona euro. Na takie zarobki w Werwie Warszawa nie może liczyć siatkarz Bartosz Kwolek, ale i wymagania 22-latek ma mniejsze i dlatego zostaje w drużynie ze stolicy na kolejne 2 lata. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Na razie od 2 stopni w Kielcach do 11 w Poznaniu. W ciągu dnia termometry pokażą od 14 stopni nad Zatoką Gdańską do 19 w Zielonej Górze. Pogodnie na wschodzie, na zachodzie i w centrum kraju okresami opady deszczu. Na zachodzie spodziewane są także burze i porywisty wiatr do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Raz, dwa, trzy o miłości. Słowami własnymi oraz Agnieszki Osieckiej, Grzegorza Ciechowskiego i Wojciecha Młynarskiego. Rozświetlały burze rozbłyski. Miłość naszą ileż lat. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy retransmisji pierwszej części tego koncertu. Czas na część drugą. Na antenie Trójki w niedzielę tuż po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka spod siódemki, ta wiesz, która... No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 sprawiła, mówiła, że 300 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 z potrójnym superaparatem. Taniej o 300 zł.

16 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Zofia Gruszewska, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik. Jesteśmy z Państwem do godziny 10. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za maile. Jest ich ogrom wprost. Pani Kasia, pani Ewa, Rafał, Małgosia, Beata, pan Grzegorz, pan Krzysztof z Nysy, pan Jarek, panie Jarku, szerokiej drogi dla pana, pani Lidia, pan Marek, Ela, Justyna. Naprawdę mogłabym wymieniać tych imion bardzo wiele. Pan Tomek, pana zdjęcie bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan Tomek napisał, żeby pięknie wszystkim podziękować, komu trzeba i komu można, i koniecznie pozdrowić panią Halinkę i wszystkie trójkowe koty. Oczywiście przekazuję tym samym i to właśnie dla Państwa warto się starać. Tak kiedyś powiedział mi Dariusz Bugalski, że to są tacy słuchacze, dla których warto się starać. To jest bardzo trudne, żeby, przyznam szczerze, tutaj teraz być, ale jesteśmy dla Państwa. I proszę z nami zostać do 10 przynajmniej, oczywiście. I adres mój mailowy agnieszka.furtek@polskieradio.pl oraz numer SMS 71335. I'm not afraid to die. 21 minut po godzinie 7, Babylon Zoo dla Państwa. Spójrzmy jeszcze na to, co dzisiaj w audycji do godziny 10 będą mogli Państwo usłyszeć, a mianowicie około godziny 7.35 ja zapraszam Państwa na mój cykl sobotni, cotygodniowy Na Zdrowie. Dziś będzie mowa o tym, jakie zioła są już teraz dla nas dostępne na łąkach, z czego warto korzystać w bardzo prosty sposób. Trochę tych skarbów przenieść gdzieś do swoich szafek na zimę. O tym około godziny 7.35. O 8.15 od Gabrieli Dermetko Prawdy Sprawdzone będzie mowa o tym, czy da się wywołać deszcz albo rozproszenie chmur. Proszę słuchać kwadrans po godzinie 8. Następnie około 8.45 Ryszard Jaźwiński zaprasza Państwa na rozmowę z Weroniką Adamowską, która jest selekcjonerką Hair Dogs Festival. I właśnie o tym Ryszard Jaźwiński z nią rozmawiał. Dokumenty to jest coś, co mogą Państwo teraz oglądać, nie wychodząc z domu, online na przykład. I właśnie o tym Ryszard Jaźwiński będzie mówił. Potem o godzinie 9.10 powiem jeszcze Państwu o tym, co dziś w Trójce przed nami do końca dnia, a następnie o 9.45 ponownie Ryszard Jaźwiński będzie Państwu opowiadał razem z Emilią Mazik, dyrektorką Shortwaves Festival, o takich propozycjach filmowych, które też znajdziemy w sieci i są to szczególnie krótkie metraże. To wszystko do godziny 10 dla Państwa przygotowaliśmy. Proszę zostać z nami. Słuchają Państwo Trójki. Naprawdę ci brak, ona jedna prawdziwy ma smak. Cisza jak ta. Sza, cicho sza, zbliż się do niej. Drga, ledwie drga, blady płomień. Zanurz się w nią, kryształową i czystą jej toń. Zanurz do dna. Bliżej mi, bliżej mi, bliżej mi, bliżej masz do mnie. Ciszej mi, ciszej mi, ciszej mi, ciszej. Bliżej i bliżej, bliżej masz do mnie.

24 minuty pozostały do godziny 8. Na zdrowie. W cotygodniowym cyklu o zdrowiu postanowiłam tym razem zapytać panią Patrycję Machałek, która napisała ostatnio książkę Magia polskich ziół, a wcześniej inne też książki o ziołach, o to, jakie zioła się teraz pojawiają na łąkach i można z nich skorzystać. Teraz się pojawia haber i jest już bluszczyk kurdybanek. To są bardzo fajne rośliny, które można wykorzystać do takich prostych zabiegów pielęgnacyjnych na twarz. To jest o tyle praktyczne właśnie teraz, że jest trochę sucho, jest wiatr, cera robi się przesuszona, troszkę się niszczy, może potrzebować trochę więcej pielęgnacji, nawilżenia i w tych kwiatkach to właściwie siedzi. A co może pani zaproponować jako takie proste przepisy, które pomogą wykorzystać te właśnie zioła? Właśnie teraz w tym okresie majowym, kiedy nam zaczyna rozkwitać wiosna, pomyślałam sobie, że zaproponuję Państwu dwie bardzo proste receptury z tych roślin, które właśnie teraz możemy zebrać. I to będzie pielęgnacyjny olejek z płatków habra, z habra włowatka i najprostszy syrop z kwiatów czarnego bzu. A propos czarnego bzu, teraz właśnie możemy zacząć go zbierać, kwiaty czarnego bzu zebrać i zrobić sobie z nich najprostszy, zwykły, znany od pokoleń syrop osłonowy na ból gardła i wspierający odporność. Natomiast kiedy on przekwitnie, to już pod koniec lata, wtedy zbieramy owoce i przygotowujemy sobie z nich po obróbce termicznej, co jest ważne, bo owoce są toksyczne dla zdrowia i trzeba je mocno podgrzać, żeby zniwelować tę toksyczną zawartość. I one z kolei są w dżemikach, herbatkach, są świetne na ból głowy, który wynika z różnego rodzaju stresów czy nerwowych sytuacji. Natomiast teraz tak, teraz jest czas na kwiaty czarnego bzu i dobrze jest przypilnować tego, żeby je zdążyć zebrać, bo one kwitną dosyć szybko. Więc tak tydzień, dwa i już koniec. W takim razie proszę powiedzieć, jak pani na przykład robi syrop z kwiatów czarnego bzu? Syrop z kwiatów czarnego bzu to jest absolutna klasyka, znana właśnie od pokoleń wszystkim. Robi się go w ten sposób, że zbieramy baldachy kwiatu czarnego bzu. Najbardziej tradycyjne, wszystkim znane przepisy stwierdzają, że tych baldachów ma być 40, więc jeśli będzie 45 albo 35, to też będzie okej. Okay. Natomiast tak, 40 baldachów kwiatu czarnego bzu, 1 litr wody i 1 kg cukru. Możemy dodać jeszcze sok z 3 cytryn, żeby troszeczkę podbić jeszcze witaminą C, te właściwości łagodzące przeziębienia i bóle gardła. Trzeba kwiaty przepłukać, włożyć do słoika i zalać wrzątkiem i zostawić tak do następnego dnia w tym słoiku, żeby ta woda sobie z kwiatami popracowała. I w ten sposób uzyskujemy macerat z kwiatów czarnego bzu. Następnego dnia odsączamy po prostu te kwiaty i one już nie będą nam potrzebne, bo woda sobie już nie wszystko wyciągnęła, co potrzeba. I mieszamy z cukrem. Powoli rozpuszczamy, podgrzewamy i powoli go rozpuszczamy. Dodajemy sok z cytryny, przelewamy do butelek i pasteryzujemy. I to jest właściwie koniec tej pracy. Do takiego syropu można też dodać cynamon albo imbir, żeby zmienić chociażby smak, albo też żeby miał właściwości, czy to antybakteryjne w przypadku cynamonu, czy też rozgrzewające, jeśli chodzi o imbir, chociaż też antybakteryjne w przypadku imbiru. To jeszcze poprosimy o drugi przepis z wykorzystaniem chabrów. Chabrowy olej pielęgnacyjny jest najłatwiejszą rzeczą do zrobienia chyba, którą można sobie zrobić z chabru, głównie dlatego, że robi się tak naprawdę sam. Przygotowanie go polega na tym, że zbieramy kwiaty chabra błowatka i korzystamy z samych tylko płatków, więc później, kiedy już zbierzemy te kwiatki, no musimy te płateczki oberwać. Potrzebujemy dwóch łyżek płatku, więc to nie jest już aż tak dużo. I te płatki, kiedy już je wrzucimy do miseczki, skrapiamy odrobinką alkoholu 40%. Robimy tak dlatego, że alkohol wyciąga mocniej związki czynne, które siedzą w tym chabrze i po prostu bardziej aktywuje do działania. Natomiast jeśli nie chcemy, ten dodatek alkoholu możemy pominąć. I następnie dolewamy 50 ml oleju lnianego i kilka kropli do 10 olejku arganowego i mieszamy. To wystarczy. I teraz przelewamy do słoika. To już jest koniec właściwie tej roboty. Zakręcamy słoiczek i czekamy kilka dni, żeby olej popracował z chabrem. Następnie przesączamy przez siteczko i tyle. I teraz te oleje wyciągnęły sobie z chabru wszystkie składniki pielęgnacyjne, takie łagodne też dla skóry, które działają. Ten dodatek olejku arganowego jest dosyć cenny tutaj, bo też jest pielęgnacyjny. I takim olejkiem można go użyć albo kilku kropel zamiast kremu na noc, albo używać też zamiast kremu do rąk, dlatego że kiedy mamy przesuszoną skórę dłoni, jakieś nieprzyjemne nam się tutaj pęknięcia zaczynają robić, to kilka kropel też tak codziennie sobie wetrzeć i ten haber naprawdę świetnie będzie działał. To jeszcze proszę powiedzieć na koniec, jakie jeszcze właściwości ma haber? Haber łagodzi niedoskonałości, zmniejsza obrzęki, ogólnie pielęgnuje terę w taki dosyć łagodny sposób. Jeśli mamy jakieś problemy z terą, naczynka, przedłuszczającą się skórę, pojawiają się jakieś niedoskonałości, wypryski, to wtedy ten haber działa oczyszczająco i łagodząco. Dlatego, że jest antybakteryjny i przeciwzapalny. To jest właśnie to, co w habrze wykorzystujemy pielęgnacyjnie zewnętrznie na skórę, te właśnie właściwości antybakteryjne. To mówiła pani Patrycja Machałek, autorka książki Magia polskich ziół. I państwa też chciałabym zapytać o państwa sprawdzone przepisy z wykorzystaniem tego, co teraz na majowych łąkach można znaleźć. Proszę pisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335. Chętnie przekażę te przepisy też i innym słuchaczom. A już teraz na zegarze 19 minut do godziny 8. Oczy otwieram, staje się świat. Nade mną niebo, przede mną sad. Jabłek zielonych, zapach i smak. I wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć tak. dusza pochłonie mnie. Pragnę wyśpiewać, wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas, pięknie żyć. Zabycie, życie zdarza się raz. Jestem piasku, ziarenkiem, plecycą, zabłąkaną uteczką wśród racha, kroplą deszczu, ścieją myślącą wśród prach. Ale nie. Co będzie potem, nie wiem i wiem. O nic nie pytaj, dowiesz się gdy skończy się droga, życie i sny. Jestem piasku, ziarenkiem, plecyczem, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, ścigą myślącą wśród racha. Ale jestem ważny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. 8 minut pozostało do godziny 8. Dziękuję Państwu bardzo, że są Państwo z nami. Dziękuję za ten ogrom maili, który jest przytłaczający, wzruszający zarazem. Wiem, że Państwo mają taką potrzebę, żeby pisać i mówić. I bardzo o to proszę. Jestem tutaj właśnie dla Państwa do godziny 10. Zapraszam. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny. Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy.